Sova Info. Znanstvenici s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prvi na svijetu, otkrili su lijek za bolest od koje pate milijuni ljudi, išijas. Otkriće je došlo iz laboratorija za mineralizirana tkiva pod vodstvom profesora Slobodana Vukičevića. Radi se o prvom lijeku koji je otkriven i razvijen u neovisnoj Hrvatskoj, drugi nakon Sumameda kojeg su otkrili hrvatski znanstvenici. Ovo je prvi lijek u medicinskoj povijesti svijeta koji je razvijen mimo farmaceutske industrije. Tim hrvatskih znanstvenika danas je primio i premijer Plenković, a liječenje prvih 200 pacijenata započinje u narednim mjesecima. Građanska akcija Zadružna kružna počinje sutra. Mjesto održavanja je Kružna ulica, a cilj akcije je aktivno sudjelovanje, međusobno druženje i informiranje svih prisutnih s ciljem rješavanja problema. Akciji će prisustvovati voditelji i članovi udruga, voditelji profitnih sektora, stanari Kružne ulice, ali i svi željni zabave i kvalitetne komunikacije. Akcija traje 3 dana do 14.10. a bogati program uključuje jogu, filmove, izložbe, koncerte, sajam ploča, sportske turnire i još mnogo toga. Detaljni program možete potražiti na web stranici Udruge Molekula. Leo Klub Rijeka traži volontere. Klub se bavi provođenjem projekata u službi zajednice, a neki od rezultata njihovog rada su donacija 2 tone namirnica najpotrebnijima i slušnog aparata domu Slava Raška i Rijeka. Radom na aktivnostima i projektima Leo Kluba razvijati sposobnost rukovođenja i organizacije, pritom radeći za viši cilj. Svi zainteresirani pošaljite motivacijsko pismo i CV do 25. studenog na adresu leoklub.ri@gmail.com. Sova Info. I vrijeme sutra će biti pretežno sunčano u većem dijelu zemlje, povremeno uz naoblaku. Ujutro na sjevernom Jadranu ponegdje magla, a vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Sovu Info je uredila Maja Krištofor, a čitale Mirela Đafić i Valentina Botica. Slušali ste Sovu Info.